वायुमंडल की खोज। दसवां भाग। यूरोप के रसायन शास्त्रियों ने एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में समय पर रासायनिक सोच में भ्रम को सीधा करने की कोशिश की। उन व्यक्तियों में एक इतालवी रसायनज्ञ चेंसलो केंजारो था। उसने अवोगाड्रो का सुझाव भर 2 साल पहले दिया था और उन्होंने महसूस किया कि कम से कम यह वहाँ कितने परमाणुओं विशेष अणु में थे जैसे भ्रम अवश्य ही दूर करेगा। यह मतलब है कि 1860 तक रसायन शास्त्र के अंत में पूरी तरह से हवा के रासायनिक श्रृंगार या काम किया है। कम से कम वे इसके बारे में 99% पूरी तरह से था बाहर काम किया था। बेशक वैज्ञानिकों ने मुख्य रूप से हवा के साथ काम किया जो कि जमीन के निकट है तथा जिस हवा तक वह पहुंच सकते हैं। यह समझ बनाने के लिए लगता है कि आगे हवा ऊपर कम नीचे सिर्फ हवा की तरह हो सकता है। कम से कम के रूप में विभिन्न मौजूद गैसों के विशेषता के रूप में दूर करने के लिए लग रहा था। एक यकीन है कि हो सकता है, लेकिन हवा उच्च ऊपर का अध्ययन करने का एक तरीका पास्कल के बहनोई ने किया। क्लाइंबिंग पहाड़ों के रूप में एक पहाड़ पर चढ़ने के लिए होगा, लेकिन कठिन और खतरनाक काम है। क्या अधिक है? यूरोप में पहाड़ों बहुत अधिक नहीं हैं। दूर दक्षिण अमेरिका और एशिया में उच्च पहाड़ हैं, लेकिन वे बहुत मुश्किल चढ़ाई करने के लिए हैं और यहाँ तक कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ केवल 5 और 1/2 मील की दूरी पर है। बहरहाल, 2 फ्रांसीसी आविष्कारक यूसुफ मिशेल मोंटजेल फायर और उनके भाई जेम्स एटीन मोंटजेल फायर ने एक गुब्बारे का आविष्कार किया। गुब्बारा एक गैस का बड़ा बैग है कि जो कि हवा से हल्का है कि यह ऊपर की ओर पड़ जाता है। जिस तरह एक लकड़ी में उच्च वृद्धि होगी अगर यह पानी के तहत जारी किया जाए। हवा ऊंचाई पर है, हालांकि पतली है। गुब्बारे के नीचे एक खुले ट्रक में खड़े लिसक सांस लेने के लिए नहीं मिल रहा था। 1875 में 3 पुरुषों एक गुब्बारे में छिट गए थे और वे गुलाब के लिए चहमिल गए। परिणाम के रूप में 3 में से 1 की मृत्यु हो गई, लेकिन उन्होंने ऊंचाई के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया। केवल एक गैस्टन डिसेंडियर जो जिंदा वापस आ गया और खुले में एक महान ऊंचाई तक जाने के लिए कोई आगे का प्रयास कर रहे थे। 1892 के शुरुआत में मानव रहित गुब्बारे भेजे गए थे। उन्होंने थर्मामीटर, बैरोमीटर और विभिन्न ऊंचाइयों पर स्थितियों दर्ज करने वाली उपकरण किए। गुब्बारे वापस आए, यंत्र बरामद किए गए और अध्ययन किए गए।